błysła pierwsza gwiazda nad Koniną. I turbacz otulił już śnieg. Mroźny wieczór nadchodzi, a tu dziecię się rodzi. Jego serce jest bielsze nad śnieg. Mroźny wieczór nadchodzi, a tu dziecię się rodzi. Jego serce jest bielsze nad śnieg. Spod Tater jedzie do mnie mój przyjaciel. Znów przy stole popłynie mi łza. Posiwiały mu skronie, zmarzło serce i dłonie, ale zawsze on w tę noc ze mną gra. Posiwiały mu skronie, zmarzło serce i dłonie, ale razem tu w ten wieczór się gra. Jedziemy, Sławomir! Chcę powiedzieć i brać sprawy prosto. Trzeba z siebie małemu coś dać. Grajmy, chłopcy, weseli, serce żony. Głośno pięknie, bo na to nas stać. Grajmy, chłopcy, weseli, ze złożonej kapeli. Głośno pięknie, bo na to nas stać. Kajra w kuchni od poranka już wnerwiona. Trzeba było kielicha jej wlać. A to można? Chłopie, trzeba! Narobiła pierogów, by spodobać się Bogu. Łaszczę synka, choć wyżera jej mak. Narobiła pierogów i podoba się Bogu. Łaszczę synka, choć wyżera jej mak. A gdy tęsknię, puste miejsce jest przy stole. Mój przyjaciel z gór mówi mi tak. Ha! Teraz prawdę ci powiem, że to dziecię, kto nie wie, trzeba przyjąć do siebie. I usłyszysz głos tych, których tu brak. Że to dziecię, kto nie wie, trzeba przyjąć do siebie. I usłyszysz głos.